أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Şuara suresi 40. ayeti kerimesinden başlayacak. Evet. Bir önceki dersimizdeki son birkaç ayeti özetleyecek olursak, Rabbimiz Musa ve Harun'a peygamberlik verdi. Gidin Firavun ve çevresine Müslümanlığı onlara tebliğ edin, Müslüman olmalarını isteyin diye. Onlar da bu görevi üstlendiler ve gittiler. Dediler ki gel yolunu Allah'ın gönderdiği kitapla, peygamberle bul. Vazgeç ilahlık ve tanrılık iddiasından. O da bu delidir dedi. Ben peygamber olduğuma dair mucize gösterirsem ne dersin deyince, tamam göster de görelim dedi. Gösterdi mucizesini. Bu sefer bu en büyük sihirbazdır, çok bilgili bir sihirbazdır dedi. Neticede aciz kaldı, hiçbir şey yapamadı. Yapacak bir durumu kalmayınca çevresindeki ordu komutanlarına ve meclis azalarına dedi ki ne emredersiniz, ne yapalım? Bu adamın hakkından nasıl geleceğiz? Onlar da dediler ki Mısır'ın dört bir tarafına dellallar gönder, o gönderdiğin dellallar vasıtasıyla sana pek çok sihirbaz çağrılsın. O sihirbazlarla Musa'yı karşılaştır. Hangisi galip gelirse ona göre bir şeyler yaparız dediler. Nihayet dört bir taraftan sihirbazlar çağrıldı. Musa aleyhisselamla Harun sarayda birkaç gün bekletildi. O günlerde bir bayram günü varmış. Toplanacakları, insanların belli bir yerde toplanacakları gün yakınmış. Musa aleyhisselamın teklifiyle o gün müsabaka ve karşılaşma günü olarak kabul edildi. İnsanlar o gün oraya toplandılar. Bir önceki dersimizde burada kalmıştık. Şimdiki okuyacağımız 40. ayetten itibaren devam ediyoruz aynı konuya. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُهُمُ الْغَالِب۪ينَ Halk ve Firavun'un yandaşları. Üstün gelen büyücüler olursa herhalde ona uyarız dediler. Firavun'un yağdanlıkçısı durumunda olanlar. Yağ yakanlar. Firavunların hepsinin çevresinde yağcılık yapanlar var. Onlar ondan dolayı Firavun olarak duruyorlar. Çevresindekiler o yağ yakma işini, havalandırma işini sürdürmeseler bir şey yapamayacaklar. İşte çevresindekiler Firavun'un yandaşları ve toplum. 80 kadar sihirbaz gelmiş. Onların dediği, onların yaptığı sihir ve büyü daha uygun olabilir. Biz onlara uyarız dediler. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَاِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Büyücüler Mısır'ın dört bir tarafından toplanıp geldiler. Firavun'a dediler ki, eğer biz üstün gelirsek bize bir mükafat var mıdır? Yani bizi kilometrelerce uzaktan getirttin, yanına kadar geldik, işimizi gücümüzü terk ettik, geldik şuraya. Bize bir ücret var mı bu işin ucunda yoksa boşuna mı çalışacağız diye Firavun'a sordular. Gale, Firavun da dedi ki, Neam, evet var. Ve inneküm izen leminel mukarrabiyim. Eğer üstün gelirseniz, bu işte başarılısız çıkarsanız, Musa ve Harun'u alt ederseniz, sihrinizle, büyünüzle sizi ben kendime yakınlardan edeceğim. Yakınlarım durumuna geçeceksiniz. Müşavir olacaksınız, müsteşar olacaksınız. Evet, genel müdür yapacağım. Falan veya filan şirketlerin başına sizi huzur hakkı alacak, sadece bir imza atacak ve para kazanacak şekle getireceğim. Firavunların hepsi yandaşlarını böylece değişik şekillerde sebeplendirirler. Adamın aylık 5 milyar, 10 milyar geliri var. Nereden geliyor bu, nedir bunun görevi? Firavunlar onları değişik yerlerde görevlendirdiler. Orada yönetim kurulu üyesi yaptılar. O da orada sadece 3 ayda bir, 2 ayda bir imza atar ve bu parayı alır. İşte Firavun da o gün dedi ki kendi topladığı sihirbazlarına, evet siz benim yakınlarım olacaksınız, müsteşarım olacaksınız, müşavirim olacaksınız. Sizi değişik yerlere genel müdür atayacağım. Dolayısıyla para bol, imkan bol, her şey emrinizde olacak dedi. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. Evet, bu şekilde Firavun kendi sihirbazları ile anlaşmasını da yaptı. meydan yerinde binlerce insan var. Bir tarafta Firavun, ordu komutanları ve yetkililer, milletvekilleri. Önünde sihirbazlar. Bir tarafta da iki tane garip insan, biri Musa, biri Harun. Toplumda bakıyor bu manzaraya. Bu sefer anlaşmaları yaptı ya, galip gelirseniz size tabi olacağız ve sizi yakınlarım edeceğim dedi. Nihayet Musa'ya da dediler ki, evet, haydi bakalım, iş başlamak üzeredir. Sen mi başlayacaksın yoksa biz mi başlayalım? Musa da dedi ki, ne atacaksanız atın bakalım ortaya. Neyse göstereceğiniz sihir, büyü gösterin bakalım. Önce sizden başlasın bu iş dedi. Bu sefer sihirbazlar hep birlikte hünerlerini, marifetlerini göstermek üzere ellerinde getirdikleri sicimleri, urganları, halatları, değnekleri ortaya atmaya başladılar birer ikişer. 70-80 kadar sihirbazın ellerindeki sicimler, urganlar, değnekler ortaya atıldı. فَاَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَاَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنِ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ Evet, tüm sihirbazlar iplerini, sopalarını yere bıraktılar. Bırakırken de onların besmelesi o. Firavun sayesinde, Firavun'un gücüyle, Firavun adına üstün çıkacağız dediler. Biz Bismillah diyerek başlarız Allah'ın adıyla. Müslüman, Yaratan'ın adıyla başlar her işe. Ama Firavun sistemlerinde Firavun'un adıyla başlanır işe. Firavun adına, Firavun'un ilkeleri adına, Firavun'un sayesinde üstün çıkacağız dediler. Firavun'u kendi tanrıları olarak kabul ettiklerinden dolayı. Evet, bu şekilde ortalık yılan çıyanla doldu. 80 küsür kadar irili ufaklı yılan çıyan dolaşıyor meydanda. Orta yerde dolaşıyor. Tamam mı? Tamam. Sihirbazların işi bitti. Sıra geldi Musa'ya. Felka Musa asahu. Musa elindeki bastonunu, asasını bırakıverince feizâ hiye telkafu mâ ye'fikû. Bir de ne görsünler? Onların bütün düzenbazlıklarını yutmasın mı? Evet. Orta yerde ne kadar yılan çıyan varsa hepsini yuttu. Hiçbir şey kalmadı. Sadece Musa'nın asasından meydana gelen çok büyük dev yılan. Sihirbazlar bu manzarayı gördüler. Eğer Musa büyük bir sihirbaz olsaydı, bu 70-80 kadar sihirbazdan daha üstün, daha zeki, daha kabiliyetli, daha usta bir sihirbaz olsaydı, bunların sihirlerini bozardı. Ortaya çör çöp, urgan ve sicimle dolardı. Ama bunun attığı baston ejderha oldu, kocaman yılan oldu. Orta yerde ne kadar yılan varsa 70-80 kadar hepsini yuttu. Manzara çok dehşetli bir manzara. Hepsi bu manzarayı gördüler. Sadece Musa'nın tek olarak asasından meydana gelen bir yılan kaydı orta yerde. Bu manzarayı ilk gören, bunun mucize olduğunu ve Musa'nın da peygamber olduğunu ilk anlayan o esnada sihirbazlar oldu. Çünkü sihrin ne olduğunu biliyorlar. Usta sihirbaz kendisinden daha yüksek olan birinin yanında marifetini gösterirse o onu bozuverir ve işi biter. Ama bunun yaptığı öyle olmadı. Sihri bozmadı Musa aleyhisselam. Sihirbaz değildi çünkü. O Allah'ın peygamberiydi. O mucize gösteriyordu. Ortaya attığı bastonu büyük bir ejderha olarak onların yapıp ettiği ne varsa düzenbazlıkların hepsini yuttu. Bu manzarayı görünce onlar Musa'nın gerçek bir peygamber olduğunu anladılar, algıladılar, bildiler de فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ Hepsi birden hemen secdeye kapandılar. قَالُوا dediler ki اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Biz alemlerin Rabbine inandık dediler. Firavun'a inandık demiyorlar. Az önce düzenbazlıklarını göstereceklerine diyorlardı ki biz Firavun adına, evet, Firavun namına diyorlardı. Bi izzeti Firavune inna nahnul galibun. Evet, Firavun adına yapıyoruz bu işi. Firavun adına, onun adını anarak başlıyoruz bu işe diyorlardı. Ama şimdi öyle demiyorlar. Firavun sayesinde buradayız. Bize büyük makamlar verilecek buradayız. Biz sihrimizle Musa'yı ve Harun'u alt edeceğiz buradayız. Firavun'un gücüyle buradayız. Firavun adına üstün çıkacağız diye atmışlardı ellerindeki büyü aletlerini. Ama şimdi baktılar ki Musa peygamberdir, gösterdiği de mucizedir. Hemen secdeye kapandılar. Yanlış anlaşılmaması için de bak benim adıma bunlar secdeye kapandı. Benim firavunluğumu ve tanrılığımı kabul ettiler demesin diye hemen arkasından eklediler bütün sihirbazlar hep bir ağızdan. Galu amennâ bi rabbil âlemîn. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Yanlış anlaşılmasın. Firavun ve çevresindeki ordu mensupları, evet, meclis azaları yanlış anlamasın bizi. Polisler yanlış anlamasın bizi. Firavuna inananlar, onun yardakçıları ve yardımcıları bizi yanlış anlamasınlar. Biz secdeye kapandık ama alemlerin Rabbine kapanıyoruz secdeye. Yine yanlış anlaşılmasın, açıklık getiriyoruz dediler hepsi birden. Rabbi Musa ve Harun. Evet, biz Musa'nın ve Harun'un Rabbine inanmış olduk. Bunu da iyi bilesiniz dediler. Bu şekilde secdeye kapandılar. Düşünün manzarayı. Firavun kendini üstün çıkarmak için 70-80 kadar sihirbaz topluyor Mısır'ın her bir tarafından. Konuşuyor, pazarlık ediyor. Kazanırsanız sizi bakan yapacağım, dekan yapacağım, müşavir yapacağım, müsteşar yapacağım. Yakınlarımdan olacaksınız diyor. Neticede tamam diyorlar. Onlar sihirlerini ortaya atıyorlar. Musa Aleyhisselam da mucizesini gösterince o yılan bütün bunların düzenbazlıklarını yutunca gerçeği anlayan sihirbazlar secdeye kapanıyor. Rezil ve rüsvay oluyorlar. Bitiyor işleri. Firavun'un, devletinin, ordusunun hepsinin işi bitiyor. Sıfırlanmış oluyorlar. Manzara çok kötü, çok berbat. Ne yapacak? Kimse konuşamaz. Konuşacak kimse yok o esnada. Mikrofonu eline alıyor diyelim tabiri caizse. Yetkili ağız olan Firavun eline mikrofonu alıyor. Tehdit savurmaya başlayacak. Âmentum lehu kable en âzen aleküm. Ben size izin vermeden o alemlerin Rabbine inanıyorsunuz öyle mi? Diye çıkıştı. Firavunlardan izin alınmadan iman edilmez. Firavunlardan izin alınmadan yürüyüş yapılmaz. Firavunlardan izin alınmadan hiçbir şey yapılmaz. Adam secdeye kapanıyor, Firavundan izin alacak. Müslüman olacağım diyecek, Firavundan izin alacak. Olur mu böyle şey? Ama Firavun düzenleri böyle. Yeryüzündeki Firavun düzenlerinin hepsi böyle. Benden izin almadan bir iş yapamazsın. Benim iznim olacak. Buyur dilekçe verdik, izin ver. Hayır, izin vermiyorum. Niye? Ben Firavunum ya. Yetkim var ya, yetkimi kullanıyorum ve izin vermiyorum. İşte Firavun da benim iznim olmadan secdeye mi kapandınız siz? Olacak şey mi bu? İnnehu lekebirukumul lezi allemekumus sihra felesevfe te'alemun. Evet. Zaten o Musa sizin elebaşınız oydu. Sizin büyük sihirbazınız oydu. Size sihri belleten oydu. En büyüğünüz oydu. Siz onun yetiştirdiği elemanlardınız. Dolayısıyla size bunları belleten oydu ama siz ileride bileceksiniz. Hepinize neler yapacağım bileceksiniz. Ne yapabilir firavunlar? Ya hapishaneye atar ya öldürür. Bu biraz daha işkencelisini yapmak için tehdidini savurdu. Dedi ki, لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ. Evet. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona inanıyorsunuz öyle mi? Size büyüyü öğreten zaten ustanız durumunda olan o Musa'dır mutlaka. Fakat yakında sizden nasıl intikam alacağımı göreceksiniz. Bana karşı gelmenizden, benim iznimi almadan secdeye varmanızdan dolayı ellerinizi ayaklarınızı çapraz olarak kestireceğim. Sonra hepinizi hurma ağaçlarına sallandıracağım. İbret olsun diye her tarafta sizin cesetleriniz sallanacak. İnsanlar Firavun'un gücünü, kuvvetini bilecekler ve anlayacaklar. Dolayısıyla sizi bu şekilde defterinizi düreceğim diye tehdit savurmaya başladı Firavun. Evet, bu sefer sihirbazlar konuşmaya başladılar. Onlar durumu anlatmaya başladılar. Galu hep birlikte dediler ki, La dayra. Evet. Ne dersen de zararı yok. Kesersen kes, asarsan as, öldüreceksen öldür, zararı yok. İnna ila rabbina munqalibun. Biz Rabbimize dönüp varacağız zaten. Bir sefer öleceğiz zaten. Yorganımızda öleceğimize, Firavun'un kılıçları altında ölürüz. Evet. Yorganımızın altında öleceğimize, senin zulmünle ölürüz. Nasıl olsa ya Rabbimize kavuşacağız biz. Fark etmez. Ama inna natme ve en yagfira lena rabbuna hatayana en kunna evvelel mu'minin. Sana uyanlar içinden Musa'ya ve gerçek ilahına ilk olarak iman edenlerden olmamızdan dolayı Allah'ın bizim geçmiş günahlarımızı bağışlamasını da umarız dediler. Şu anda bu adamın peygamber olduğunu biz gerçekten anladık. Sihirbaz değil bu. Şu toplum içerisinde ona ilk inanan biz olmamız hasebiyle geçmişteki işlediğimiz günahları affetmesini, bağışlamasını Allah'tan ümit ediyoruz. Dolayısıyla kesersen kes, asarsan as, ne yaparsan yap dediler. Bu şekilde meydan okudular sihirbazlar o gün Firavun ve çevresindekilere. Bu şekilde konu değişti. Yine Musa ile alakalı değişik bir konu, değişik bir gözümüzün önüne pano açılıyor. 52. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki ve uhayna ila Musa en esri bi ibadi innekum muttabi'un. Aradan yıllar geçiyor. Firavun'un zulmü İsrail oğullarına karşı artıyor. Dayanamıyorlar, sabredemiyorlar. Nihayet Rabbimiz Musa aleyhisselama vahyediyor, bildirimde bulunuyor. Ey Musa, geceleyin İsrail oğullarını al ve yürü. Mısır'ı terk et. Evet. Mısır'dan Sina'ya doğru hareket et. Karşına Kızıldeniz gelecek. Evet. O tarafa doğru hareket et. Rabbinden aldığı emirle geceleyin İsrail oğullarını topluyor ve hep birlikte verilen hedefe doğru yürüyorlar. Mısır'ı terk ediyorlar. Rabbimiz bu şekilde emrediyor çünkü Musa'ya. Ertesi gün bakıyor ki ne Musa var, ne Harun var, ne İsrailoğulları var. Kimse yok orta yerde. Hepsi kaybolmuş, kaçmışlar. Bunun üzerine فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِر۪ينَ Firavun şehirlere asker toplayıcı adamlar yollayıp evet genel seferberlik ilan ediyor. Elindeki askerin yetmez mi? İsrailoğulları bir avuç insan zaten. Garip insan, silahları olmayan insanlar bunlar. Onlar kafi gelmiyor mu da genel seferberlik ilan ediyorsun. Eli silah tutanların hepsini çağırıyorsun. Neden icap ediyor bu? Ama Firavun ya korkuyor. Bir Musa'dan bir Harun'dan korkuyor. Firavun'un tüm orduları. Ve genel seferberlik ilan ediyor. Dört bir tarafa eli silah tutanların toplanmasını emrediyor. Evet bu şekilde onları topluyor. İnne haulâi leşirzimetun galilûn. Arkasından da diyor ki, şu İsrailoğulları sayısı az bir topluluktur. Yani çok az insanlar bunlar ama biz işimizi tam yapalım diye genel seferberlik ilan ettik. Eli silah tutanların hepsini askere çağırıyoruz. Ne olur ne olmaz işi garantiye alalım için yapıyoruz. Değilse bunların çok az bir topluluk olduğunu da biliyoruz dedi Firavun. Bu şekilde genel seferberlik ilanının altına bu kaydı da koydu. Ve şunu da ilave etmeyi ihmal etmedi. Ve innehum lena legaitun. Durum böyleyken yine de bizi öfkelendirmişlerdir bunlar. Yani bu İsrailoğulları, bu Musa ve Harun bizi öfkelendirdi. Nedir bunların yaptığı ve yıllardır çektiğimiz ne bunlardan? Dolayısıyla bizim bir ordumuz, bir bölüğümüz, bir alayımız bunların hakkından gelir ama tüm ordularımızı harekete geçireceğiz. Genel seferberlik ilanı yapmak suretiyle eli silah tutanların hepsini de harbe çağırıyoruz dedi. Evet altına şunu da ilave etti. Ve inna le cemi'un hazirun. Biz onların yapacakları her şeye karşı da gözü açık ve uyanık bir toplumuz. Gücümüz var, kuvvetimiz var, istihbaratımız var. Evet her yönden güçlüyüz, her yönden kuvvetliyiz biz diyerek kendi gücünü, kuvvetini de bu şekilde genel seferberlik ilanatının altına yazdı. Biz güçlüyüz, biz kuvvetliyiz. Her yönden bizi kızdırdı bunlar. Çok az insanlar bunlar. Ama yine de biz tedbirimizi tam alarak genel seferberlik ilanatını yaptık diyor. Evet. 57. ayet. Ve ahracnâhum min cennâtin ve uyûn. Biz Firavun ve yandaşlarını, Firavun ve adamlarını, Firavun ve eli silah tutanların hepsini o güzelin bahçelerinden ve pınar başlarından ve künuzin ve makamin kerim, evet, hazine ve yüce makamlarından seferberlik için çıkarıp yollara düşürdük. Hepsinin villası vardı. Hepsinin güzelim arabaları vardı. Seferberlik ilan edildi. Villayı sırtında götüremez ki. Arabasını sırtında götüremez ki. Eşyasını, hazinesini sırtında taşıyamaz ki. Allah böylece onun genel seferberlik ilanı ile bütün insanları o güzelin bağından, bahçesinden, evinden, villasından, sarayından, köşkünden, atından, arabasından, konforundan dışarıya çıkartmış oldu savaş için. Kezalik işte böylecedir Allah'ın plan ve programı. Ve urasnâhâ beni İsrail. Böylece işi bitirdik diyor Rabbimiz. Onların hepsini böyle bir sebeple savaş için çıkarttık da o makamlarını, o köşklerini, o saraylarını onlar terk ettiler. O pınar başlarındaki o zevkle, sefa ile geçirdikleri günleri, o koltuklarını, o kasalarını, o güzelim villalarını terk ettiler. Kezalik işte bu plan budur. Plan program budur. Allah'ın plan ve programı böylece tecelli etmiştir. Olaylar böylece gelişti ve bu iş böylece bitti. Neticede bütün o villalara, bütün o makama, koltuğa ve hazinelere kim varis olacak? İsrailoğulları. Bunlar ne olacak? Hepsi birlikte Kızıldeniz'de boğulacaklar. Allah'ın plan ve programı bu. Dolayısıyla Rabbimiz onların hepsini boğacak, işlerini bitirecek. Neticede o saraylara, o köşklere, o imkanlara İsrailoğulları sahip olmuş olacak. فَاَتْبَعُونَ مُشْرِق۪ينَ Firavun ve orduları gün doğarken İsrailoğullarının arkalarına düştüler. Genel seferberlik ilan etti. Tüm ordularıyla birlikte eli silah tutanların hepsi savaşa katılmak üzere toplandılar. Biriktiler bir meydanda. Hemen gün ışırken, gün doğarken onlar da çıktılar İsrailoğullarını yakalamak, onların işini bitirmek üzere. Müslümanlar ellerinde silahları, atları, arabaları, imkanları yok. Sadece Allah'ın emriyle, Allah'ın vahyiyle o tarafa doğru yöneldiler ve yürüyorlar. Bunlar tüm ordularıyla, atlarıyla, arabalarıyla, imkanlarıyla yürüyor. Nihayet baktılar ki arkadan gelenler var. Müslümanlar korktular. Firavun ve orduları arkadan gelmiş, yakalayacak kendilerini. Önlerine de Kızıldeniz çıkmış. Ne olacak? Felemma tera el cem'ani gale ashab-ı Musa inna lemudrakum. İki topluluk birbirinin görüş alanına girdiklerinde Musa'nın adamları yani İsrailoğulları eyvah yakalandık dediler. Arkamızdan Firavun tüm ordularıyla yetişti. Bizi kesecek, asacak, öldürecek ve savaşla işimizi bitirecek. Musa aleyhisselam İsrailoğullarına hitaben gale dedi ki kella korkmayın, endişe etmeyin. Mesele sizin zannettiğiniz gibi değildir. İnne me'iyye rabbi seyehdin. Evet. Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir. Sıkıntı etmeyin, endişe etmeyin. Allah bizimle beraberdir. Korkmayın. Önümüzde deniz olabilir, endişe etmeyin. Arkamızdan Firavun tüm ordularıyla gelmiş olabilir. Yine endişeye mahal yok. فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنِدْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْضِ الْعَظِيمِ Bunun üzerine Musa'ya elindeki bastonunla denize vur diye vahyettik. Musa söyleneni yapınca deniz yarılıverdi. Öyle ki açılan yolun her iki yanında sular koskoca dağlar gibi yükseldi. Evet, denize baston vurulunca sular dağlar gibi kenarlara çekilir de ortadan kuru yol açılır mı? Allah dilerse açılır. Allah arzu ettiyse açılır. Allah'ın muradı öyle olmayı gerektirdiyse açılır. Değilse senin imkanlarınla mümkün değil. Firavunların imkanlarıyla denizden kuru yol açma imkanı yoktur. Evet. Bu şekilde açılan yoldan karşı tarafa geçmeleri emredildi. Onlar geçmeye devam ettiler. Baktılar ki kupkuru yol denizden açılmış, karşıya Sina Yarımadası'na geçecekler. Ama Firavun da girdi o yolun içerisine. Ve ezlefne semmel aharin. Firavun da ordularıyla birlikte bu açılan yola girmiş oldu. İsrailoğullarına yaklaştılar. Onlar da yürüyorlar aynı yoldan. Müslümanlar iyi, Allah bize kupkuru yol açtı denizden dediler ama arkadan onlar da girdi. Plan ve programdan haberleri yok. Plan ve programın nasıl tecelli edeceğinden haberleri yok kimsenin. İleride belli olacak bütün bunlar. Neticede Müslümanlar tam karşı taraftan Sina Yarımadası'na ayak bastılar. Denizdeki açılan kuru yoldan kurtulmuş oldular. Bütün Firavun orduları ile birlikte, askeri erkanı ile birlikte, sivil savunma uzmanları ile yetkilileriyle birlikte veya genel seferberlik ilan edildiği için eli silah tutan tüm kişileriyle birlikte o denizdeki açılan kupkuru yolun ortasındalar. Dağlar gibi sağa sola kayılan suyun ortasındalar. Allah Müslümanları karşı tarafa geçirir geçirmez emir buyurdu, o sular kavuştu. Yani Firavun tüm ordularıyla birlikte sular içerisinde boğuldu ve yok oldu gitti. Kim planladı bunu? Allah. Plan ve programı alan Allah'tı. Allah bu şekilde ayarladı. Böylece وَاَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَعِينَ Musa ve beraberinde bulunanlar kurtuldular. Allah onları kurtardı. سُمَّ اَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ Ama diğerlerinin hepsini denizde boğduk. Firavun ve tüm orduları denizde boğuldular gittiler. Yok oldular gittiler. Böylece işleri bitti. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِآيَةٍ وَمَا كَانَ اَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Evet. Tüm bu anlatılanlarda, evet, bu olayda şüphesiz tüm insanlar için bir ders ve ibret vardır. Ama insanların pek çoğu yine de inanmıyorlar. Denizdeki su yarılıp sağa sola dağlar gibi kayılabilir mi? Bu nasıl tutulacak? Mümkün mü? Kim tutacak bunu? Allah'tan başkası tutamaz. Denizden kuru yol açılır mı? Anında Allah dilerse açılır. Bütün bunlarda ayetler var, ibretler var. Karada gemi yapan Nuh Aleyhisselam'a, peygamberliği bıraktın gemi mi yapıyorsun demişlerdi. Karada gemi yüzmez, yapacaksan deniz sahiline yap demişlerdi. Karada gemi yüzer mi? Yüzmez. Ama Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gemi karada yüzdü. Nasıl oldu? Allah, Müslümanları al gemiye doldur, hayvanlardan erkekli dişli birer takım al gemiye doldur deyince yerden su fışkırmaya başladı. Gökten de şarıl şarıl yağmurlar yağmaya başladı. Neticede her yağan yağmur damlası kafirleri boğmaya, her yağan yağmur damlası Müslümanları kurtarmaya müteallik yağıyordu. İşte böyle Allah plan ve program yaparsa denizin suları dağlar gibi sağa sola kayılır. Müslümanlar rahatça oradan geçer. Firavun ordularıyla birlikte tam oraya girince sular kavuşur, hepsi geberir gider. Evet, bütün bunda ayetler vardır, ibretler vardır, alametler vardır diyor. Rabbimiz bunların hepsinin ayet ve ibret olduğunu söylüyor ama buna rağmen inanmayanlar yine de çok. İnne fî zâlike li âye, bunda ibret vardır. İbret alın akıl sahipleri. Binlerce sene önceki bu hadiseyi anlatıyorum. Dikkat edin, bir rüzgarla Ad kavmini yok ettim. Bugün de gönderiyor. Amerika'ya rüzgar gönderiyor. Hakkından gelemiyorlar. Nasıl gelecek de? Allah'ın gücü karşısında Amerika'nın gücü nedir ki? Solda sıfır. Hiç değersiz. İnne fî zâlike li'âye. Ad kavmini rüzgarla helak eden Allah, bugünkü Amerika'yı da helak eder mi? Eder. Gücü yeter Allah'ın ona. Veya bu şekilde her tarafı sularla gark eder mi? Amerika'nın her tarafını, okyanuslardaki suları getirerek yok eder mi? Eder. Tsunami diyorlar işte insanlar buna. Allah öyle bir rüzgar gönderir ki tüm denizlerdeki, okyanuslardaki suların hepsi Amerika kıtasını bitirir işini. Yapabilir mi Allah? Gücü yeter mi? Yeter tabii. Dolayısıyla insanlar yine de inanmıyorlar. O dönemde de inanmadılar, şimdi de inanmıyorlar. 14 asır önce bu Kur'an'ın indiği dönemlerde insanlar وَمَا كَانَ اَكْسَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ inanmamışlardı. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ Evet. Gerçek şu ki senin Rabbin, yaratanın hayatını programlayan yüceler yücesi çok acıyan ve esirgeyendir. Evet, bundan sonra İbrahim Aleyhisselam'a geçiyor. Gözlerimizin önüne İbrahim'i bir sayfa açılıyor. Nemrut dönemi, Firavun bitti, Nemrut dönemindeki bir sayfa. Peygamber olarak İbrahim var, karşısında Nemrut var. Ve babası Azer var, o da kafir. Vatlu aleyhim nebe İbrahim. İbrahim'in başından geçenleri de anlat, oku bakalım. Kitabını aç, İbrahim'le alakalı malumatları oku. Kitabındaki İbrahim nedir, ne yapmıştır onları oku. Onlara bak, onları güzelce öğren. Sen de İbrahim'i tavrı ortaya koyarak Nemrut'a onun nasıl kafa tuttuğunu, o günkü müşriklere nasıl kendi başına meydan okuduğunu bil ve sen de o yolda git. İz gâle li ebîhi ve kavmihi mâ ta'budûn. Hani o İbrahim babasına ve toplumuna neye tapıyorsunuz, neye tapınıyorsunuz diye sormuştu. Bir gün önce kütüktü, onun üzerinde bir heykeltıraş uğraştı, onu put haline getirdi, diktiler bir meydana. İnsanların hepsi gidip onun önünde eğiliyor, secdeye varıyor, ondan istekte bulunuyor, arzuda bulunuyor. Onun da üzerine sinekler işiyor, kovalayamıyor. Kuşlar üzerinde uçuyor ve işiyor, onların işemesine engel olamıyor. Nasıl put bu? Evet, İbrahim babasına ve toplumuna dedi ki, nedir bu tapındıklarınız? Mermerden, tunçtan, ağaçtan yaptığınız şeylere tapınıyorsunuz. Önünde eğiliyorsunuz, olacak şey mi bunlar? Niye yapıyorsunuz bunları? Galu dediler ki, na'budu asnamen fenezallu leha akifi. Evet, onlar da dediler ki, biz putlara kulluk ediyoruz. Elimizle yaptığımız putlara tapmaya devam edeceğiz. Var mı başka diyeceğim? Putu yapıyoruz, önünde de ona tapınıyoruz. Putu kendimiz yapıyoruz, neticede de ondan bir şey medet beklercesine ona tapıyoruz. Bizim yaptığımız budur dedi. Kale, hel yesme'ûneküm isted'ûn. İbrahim de dedi ki, peki yalvarıp yakardığınız zaman sizi işittiklerine inanıyor musunuz bunların? Bu putlar sizi duyuyorlar mı? Ey put, ey hübel, ey Lat, Menat, Hubel, Uzza, neyse ismini sayıyorlar. Hastamız var, borcumuz var, sen bizimle ilgilen diyorlar. Sizin buna kanaatiniz var mı? Hel yesme'ûneküm isted'ûn. Yalvarıp yakardıklarınızı işitir mi bunlar? Duyar mı bunlar? Size fayda ve zarar verebilir mi bunlar? Ev yenfe'ûneküm ev yedurrûn. Size fayda verebilir mi? Zarar verebilir mi? Kalkıp da sen benim önümde saygısızlık ettin, putun önünde saygısızlık edemezsin diye o put kalkıp sana tokat vurabilir mi? Ayağıyla seni tepmeleyebilir mi? Tepeleyebilir mi seni? Yok. E böyle bir şey yok. Siz niçin bunlara inanıyorsunuz? Niçin bunlara tapınıyorsunuz diye onların akıllarını vardırmaya çalıştı İbrahim Aleyhisselam. Galu, İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözleri üzerine onlar da dediler ki, bel vecetne abâene kezâlike yef'alû. Biz atalarımızı böyle yapar bulduk. Onlar böyle putlara tapıyorlardı, biz de yine aynı putların önünde eğilmeye, onlardan bir şeyler beklemeye devam ediyoruz. Tamam, bizim de yapacağımız bir şey yok. Atalarımızı bu yolda bulduk ve biz de bu yolda devam ediyoruz dediler. Kale, eferaeytum ma kuntum ta'budun. Evet, peki dedi İbrahim, bu taptığınız şeylere başınızı kaldırıp onların ne olduğuna hiç bakmadınız mı? Bunlar mermerdir, bunlar tunçtur, bunlar ağaçtır. Yonttunuz, oydunuz, bu hale getirdiniz bunları. Az önce ormandan gelen bir keresteydi. Dağdan koparılan bir kaya parçasıydı. Yontmak suretiyle bu hale getirdiniz. Ne olduğunu düşünmüyor musunuz da? Bunların önünde eğilip bunlardan bir şeyler bekliyorsunuz. Entum ve âbâukumul akdemûn. Sizler ve daha önce gelip geçen atalarınız da bu putların önünde düşünmediler mi? Bunlar nedir de biz bunlara tapıyoruz? Bunlarda yaratma gücü yok. Hiçbir şey yok bunlarda. Sinek konuyor, sineği kovalayamıyor. Kuş üzerine işiyor, kuşa engel olamıyor. Biz de varıyoruz bunu, bu bize bir şeyler verecek diye bağırıp çağırıyoruz. Atalarımız da aynı durumda demiyor musunuz siz? Niçin böyle yapıyorsunuz? فَاِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Hiç şüphe yok ki bu düzmece ilahlar, hiç şüphe yok ki bu ellerinizle yontarak meydana getirdiğiniz, her türlü heykeller ve putlar, taştan, mermerden, ağaçtan yapılan bu putlar benim düşmanlarımdır. Ben de onların düşmanlarıyım. Ve benim için alemlerin Rabbinden başka gerçek ilah yoktur. Ve innehum aduvulli, bütün bu tapındığınız binlerce çeşidi olan putlar benim düşmanımdır. İlla Rabbel Alemin, ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. Alemlerin hayatını tanzim eden, programı alan benim dostumdur. Yaratanımdır, ibadet ederim ona. Onun dışındakilerin önünde eğilmem ben. O alemlerin Rabbi ki, ellezî halakani ve huve yehdîn. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren de O'dur. وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْخ۪ينَ. Evet, beni yedirip içiren de O'dur. Suyu yaratan O, benim su içerek yaşamamı devam ettiren O, benim ekmekle, yiyeceklerle yaşantımı devam ettiren de O'dur. وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْخ۪ينَ. O, yiyecek vermeseydi yiyemezdik, yaşayamazdık. O, içecek vermeseydi içemezdik, yaşayamazdık, hayatta olamazdık. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ. Evet. Ben hasta olduğumda hastalığıma şifa veren de yine O'dur. Bu şekilde alemlerin Rabbini tarif ediyor. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam'ın sözleri. وَالَّذِي يُمِيتُن۪ي سُمَّ يُح۪ينَ. Evet. Beni öldürecek olan ve tekrar diriltecek olan da O'dur. O Allah'tır. Hayat veren O, ölüm de O'nun elindedir. Her imkan O'nun elindedir demek suretiyle alemlerin Rabbini tarif etmiş olduğu, alemlerin Rabbini bu şekilde onlara duyurmuş oldu. Alemlerin Rabbi işte budur, bunu da böylece bilesiniz dedi. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut ve toplumuna, babası ve çevresindeki putçulara sözleri, alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanıtması. وَالَّذ۪ي اَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي خَط۪يَتِي يَوْمَ الد۪ينَ. Evet. Hesap gününde hatalarımı bağışlamasını umduğum kimse de O'dur. Alemlerin Rabbidir. O beni bağışlayacak. Hatam varsa, kusurum varsa günahlarımı O affedecektir. Alemlerin Rabbinin özelliği de budur. Rabbi hebli hukmen ve elhikni bissalihim. Rabbim bana yüksek bilgi, olgun hareket ver, beni doğru dürüst olan, yararlı işler yapan insanlar arasına da kat. Bu şekilde duasını sürdürdü İbrahim Aleyhisselam o gün babasına ve kendi toplumuna. Bugünkü dersimiz de burada bitti. Şu Ara suresinin 40. ayetinden 83. ayetine kadar okuduk. İnşallah bir sonraki dersimizde konumuza devam ederiz. 84. ayetten itibaren şu Ara suremizi öğrenmeye devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeye nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.